NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Hij wordt omschreven als wreed en gewetenloos, de Eritrese mensensmokkelaar Kidane. Hij zou aan het hoofd staan van een detentiekamp in Libië, waar hij mensen martelt om hun familieleden af te persen. Ja, ook familieleden die in Nederland wonen. Nederland wil deze Kidane nu vervolgen. Zometeen hoor je er alles over hier in de Nieuwsbv. En de wedstrijd Feyenoord Union Berlin vanavond in de Kuip is nu al beladen. Nu in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Vanavond ontvangt Feyenoord in de Conference League de Duitse club Union Berlin. Maar de clubleiding heeft geen warm welkom gekregen in Rotterdam. Gisteravond werd een deel van de leiding in een restaurant aangevallen door hooligans van Feyenoord. Sportcommentator Arman Afsaroglu. Ja, Arman, was de clubleiding van Union Berlin ook echt het doelwit van de hooligans? Weet jij dat? Nee, dat is nog onduidelijk of dit echt een gerichte actie was op die clubleiding. Waar het nu naar op lijkt, is dat een aantal mensen dat zich supporter noemt van Feyenoord in het centrum van de stad was en zag dat er een aantal mensen in het clubkostuum van Union Berlin daar zaten op een terras op de Meent, een belangrijke uitgaansstraat in Rotterdam. En dat ze toen hebben gedacht, ja, daar gaan wij hen lastigvallen. Dat is dan ook gebeurd. Er is met stoelen gegooid, er is met glas gegooid. Politie Rotterdam heeft dat inmiddels ook al bevestigt, dat een groep Feyenoord-supporters het management heeft belaagd. Er is een vrouw licht gewond geraakt. En die mensen waren dus herkenbaar aan dat clubkostuum. Dat is wat er nu gedacht wordt. En zo ja, is dat toen geëscaleerd. Ja. Heeft Feyenoord zelf eigenlijk al de leiding gereageerd op nieuws? Ja, er is een verklaring van Feyenoord geweest. Een totaal verwerpelijke gebeurtenis, zo noemt de club het zelf. Ze nemen er natuurlijk op alle mogelijke manieren afstand van. Om even te citeren, ze nemen afstand van de mensen die zich tot deze laffe daad hebben verlaagd. En de club Feyenoord is van mening dat niemand die Feyenoord en de stad op een dergelijke krankzinnige manier in een negatief daglicht brengt, zich supporter kan en mag noemen. Ze gaan er dus heel hard nemen ze de afstand van. Ze voegen daar wel aan toe dat dit buiten hun invloedssfeer is. Maar ze willen alsnog de club wel excuses aanbieden, Union Berlin dus, voor wat er is voorgevallen gisteravond. Ja. Vanavond dus de voetbalwedstrijd zelf natuurlijk, Feyenoord-Union Berlin. Kan me voorstellen dat dit de verhoudingen toch wel enigszins op scherp stelt. Ja, de stad Rotterdam houdt zijn adem wel een beetje vast voor wat er vanavond staat te gebeuren. Het heeft met de tegenstander te maken, maar ook met een aantal andere zaken. Namelijk met de zeer verstoorde verhouding tussen de supporters van Feyenoord en de UEFA. Er was een groot spandoek bedacht wat door de UEFA is afgekeurd. Supporters zijn daar woedend over. Er zouden wat dingen op te zien zijn die volgens de UEFA provocerend en haatdragend zouden zijn. Feyenoord wil ook dat de supporters stoppen met vuurwerk afsteken in het stadion. Wat de club op heel veel boetes is komen te staan. Dat gebeurt eigenlijk ook niet. Dat voeg ik daarbij ook nog toe dat Union Berlin met 3000 man sterk zo ongeveer naar de Kuip komt. Dat is een hele grote groep die eigenlijk in jaren niet zo'n grote groep is naar de Kuip gekomen van een buitenlandse club. Het is ook een rauwe club, Union Berlin, met ook fanatieke supporters. Dus er is echt wel wat angst voor ongeregeldheden in het centrum en ook in het stadion. Politie staat op scherp en ja, ze hopen bij Feyenoord dat het goed gaat. Maar na wat er gisteravond is gebeurd, kan je eigenlijk al zeggen dat er een enorme deken over deze wedstrijd is komen te liggen. Ja, dank voor nu, sportcommentator Arman Afsaroglu. De reisadviezen voor de Griekse eilanden Lesbos en Chios en de Canarische eilanden worden aangepast. Vanaf morgen mogen reizigers zonder coronabewijs van die landen weer naar Nederland vliegen. Ook voor de Verenigde Staten, India en Pakistan worden de regels iets versoepeld. Die landen blijven op oranje staan, maar worden nu hoog risicogebied in plaats van zeer hoog risicogebied. En dat betekent dat reizigers uit die landen bij aankomst in Nederland niet meer verplicht in quarantaine hoeven. De regels voor Polen, Tsjechië en de Azoren die worden juist aangescherpt. Het is het Nederlands Forensisch Instituut gelukt om beveiligde rijgegevens van Tesla-auto's uit te lezen en te publiceren. Die auto's slaan allerlei informatie op over de werking van verschillende rijhulpsystemen en van de auto zelf, waardoor een schat aan informatie het is dus voor analisten van verkeersongevallen. Ga ik even over praten met Ginger Geneste. Zij is digitaal forensisch onderzoeker bij het NFI. Goedemiddag, mevrouw Geneste. Goedemiddag. En wat voor informatie hebben jullie eigenlijk opgehaald uit die auto's? We hebben vooral onderzoek gedaan dus naar de Tesla Motors. Daar is ook de paper over gepubliceerd. En de gegevens die daaruit zijn gehaald, dat zijn gegevens die gerelateerd zijn aan hoe het voertuig zich heeft voortbewogen. Dus dan kan je denken aan bijvoorbeeld een gaspedaal, of hoe het gaspedaal stond, of de rembediening, of de snelheid van het voertuig. En deze gegevens die worden onder andere ook opgeslagen door het voertuig zelf, dus door een Tesla, rond het moment dat er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden. En dat is natuurlijk hele belangrijke informatie voor forensisch onderzoekers. Oei, toen viel de verbinding weg met mevrouw Geneste van het NFI. We kijken of we die nog kunnen herstellen binnen korte tijd, of dat we even met het volgende onderwerp doorgaan. Kijk even naar de regisseur. We spraken over het NFI. Misschien dat we het straks nog even gaan oppakken. We gaan nu verder met het korte nieuws. De werkloosheid is in september gedaald. Op dit moment zit 3,1% van de beroepsbevolking zonder werk. Dankzij de coronasteun van de overheid zijn nu veel mensen aan het werk. Ook zijn er in de zomermaanden diverse branches opengegaan die vanwege de lockdown langere tijd gesloten waren. In Rotterdam is vanochtend een trein stilgezet omdat gedacht werd dat een passagier een vuurwapen bij zich had. Een man van 19 uit Amsterdam is door een politieteam aangehouden. Na zijn arrestatie bleek dat het wapen nep was. En het vertrouwen van veehouders in de overheid is tot een dieptepunt gedaald. Slechts 2% zegt nog veel vertrouwen te hebben in Den Haag, blijkt uit een onderzoek van INO Research in opdracht van de Volkskrant. Veel boeren voelen zich onbegrepen, zeggen ze, en in het nauw gedrukt. Het NOS-journaal. Het onstuimige weer heeft op veel plekken problemen opgeleverd. Zo kregen treinreizigers te maken met uitgevallen treinen, omdat op verschillende trajecten bomen van het spoor moesten worden afgehaald voor er weer treinen op konden rijden. En dat is inmiddels overal gebeurd. Op veel plekken is nog wel veel schade. Het zwaarst getroffen is Barendrecht, waar rond 2:30 vannacht een windhoos in een aantal straten grote schade veroorzaakte. Ook het huis van deze vrouw is getroffen, vertelde ze aan Rijnmond. Het was verschrikkelijk. Onze oudste dochter die slaapt boven en die gilde. En mijn man die dacht van, wat is er? Hij dacht dat heel de dak naar beneden kwam. Dus hij rende naar boven. En heel het, hoe zeg je dat? Vloer die lag alleen maar met scherven. Goed, zij hoorde een gekraak. En ze heeft gelijk de dekbed over erheen gedaan, want anders zat ze helemaal onder het glas. Want de raam van uw dochter is volledig kapot? Ja. Helemaal kapot. Hè? De barsten die liggen door heel het zolder daarboven. En het is nu gewoon een plas water die we boven hebben. Ja. De dakpannen die zijn eruit gevlogen en er is een berg water nu. Dus die zijn we nu aan het opvegen. Ja, uw dochter slaapt aan de voorkant, denk ik? Aan de voorkant. Hele gevaarlijke situatie. Ja. De jongste is 9 jaar, die is helemaal in shock. Is die zo geschrokken? Ze is heel erg geschrokken, ja. In de getroffen wijken in Barendrecht wordt nu met man en macht gewerkt aan het opruimen van het puin en het herstellen van de schade. En dan komen we nog even terug bij het NFI. Ik heb contact met Ginger Geneste. Zij is digitaal forensisch onderzoeker bij het NFI. En ik vertelde eerder al even dat het Nederlands Forensisch Instituut is gelukt om beveiligde rijgegevens van Tesla-auto's uit te lezen en te publiceren. En u vertelde ook hoe u dat had gedaan, mevrouw Geneste. Jullie hebben een soort lab-situatie toch dit nagebootst. Wat er gebeurt met die auto's? Ja, dat klopt inderdaad. De aanleiding voor het onderzoek was eigenlijk dat er na een ernstig ongeluk met een Tesla een politieagent zag dat een Tesla-ingenieur een SD-kaartje uit de Tesla had gebouwd. En die is toen in beslag genomen. En dat was de aanleiding voor ons op basis van een aanvraag vanuit de officier van justitie om onderzoek te doen naar de gegevens die van dat kaartje af zijn gekomen. Ah. Nou, dat is een aantal jaar geleden, of 2 jaar geleden, heeft dat plaatsgevonden. Toen zijn we het onderzoek gestart. En over deze lange periode hebben wij op basis van referentie-experimenten gekeken hoe je de data die van door een voertuig worden opgeslagen kan relateren aan hoe een voertuig zich voortbeweegt. Oké, dus hebben jullie beslag kunnen leggen, of tenminste, jullie hebben de gegevens op die manier in handen gekregen. Maar is dat legaal in die zin? Kunnen jullie gewoon, dit was één situatie, maar kunnen jullie nou elke situatie gewoon uw gegevens van die Tesla-auto's inzien? Nou, zeker het NFI zelf niet. Deze gegevens moeten gewoon net zoals voor elk strafrechtelijk onderzoek netjes in beslag genomen worden. Dus als er een voertuig betrokken is bij een dodelijk verkeersongeval, dan zal het voertuig in beslag genomen worden. En dan wordt daar dus onderzoek naar gedaan. En binnen een in beslag genomen voertuig worden er dus ook gegevens opgeslagen. En dat zijn de gegevens waar het NFI in opdracht van een officier van justitie of een rechter onderzoek naar kan doen. Ja, precies. Er zijn geen geheime gegevens of zo. Tesla weet hier ook van? Nou, in principe is het onderzoek ook gepubliceerd. Dus als het goed is, is Tesla er sowieso van op de hoogte. Ja. Ja. En is het nou de enige soort auto, de Tesla, waarbij dit nou kan? We weten wel dat andere voertuigen ook gegevens opslaan. Alleen wat heel erg belangrijk is, is te weten hoe nauwkeurig die gegevens zijn. Kan je tot op de kilometer per uur nauwkeurig vertellen hoe hard een auto heeft gereden of niet? Dat zijn de forensische vraagstukken waar onderzoek naar gedaan wordt. Daar kunnen jullie heel veel aan hebben. Dank voor deze toelichting, Ginger Geneste van het NFI. Diverse landen proberen druk uit te oefenen op een toonaangevend VN-klimaatrapport dat volgend jaar moet verschijnen. Het blijkt uit documenten die Greenpeace heeft doorgespeeld aan de BBC. Veel van de ruim 30.000 opmerkingen zijn bedoeld om de kwaliteit van het verslag te verbeteren, maar sommige landen proberen passages die hen niet zinnen te schrappen of af te zwakken. Zo pleiten Saoedi-Arabië en Australië tegen de conclusie dat het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk moet worden afgebouwd. Het weer nog tot besluit. Ook vanmiddag is het onstuimig met veel wind en geregeld buien. Lokaal kan er veel regen vallen. Hier en daar kan het even opklaren met wat zon en het is een graad of 13. Morgen eerst nog buiig, later wordt het vanuit het noorden droger. In het weekeinde droog en dan zo'n 12 graden. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws-BV. Goedemiddag. Ze zien eruit als een vrolijke of een boze droom. De films van Wes Anderson. Denk bijvoorbeeld aan The Royal Tenenbaums of Fantastic Mr. Fox. Maar ze zijn altijd een streling voor het oog. Hè? Nou, wie nu bij het uitkomen van zijn nieuwste film, The French Dispatch, een cursusje Wes Anderson nodig heeft, kan bij ons terecht na 12:30. Ook dit uur trouwens, zit stotteren in de genen of is het een keuze? En hoogleraar Mirjam van Rijzen die vertelt ons alles over de wrede mensensmokkelaar Kidane, die nu gezocht wordt door Nederland. Maar eerst vaccinaties voor kinderen. De Nieuws-BV. Het Europees Medicijnagentschap keurt het toedienen van coronavaccins voor kinderen vanaf 12 jaar goed. Nu is het agentschap ook bezig met de beoordeling van het vaccin voor 5 tot 11-jarigen. Toch is het prikken van deze leeftijd in strijd met de kinderrechten. Dat vindt Mark Dullaars. En hij is oprichter en voorzitter van de Nederlandse kinderrechtenorganisatie Kids Rights. Hangt nu aan de lijn. Goedemiddag, meneer Dullaars. Goedemiddag. Ja, u stelt dus dat het vaccineren van kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar in strijd is met het kinderrechtenverdrag. Met welke kinderrechten is het dan in strijd? Je hebt het zogenaamde right to health, recht op gezondheid. Ja. En waarom is het in strijd met het recht op gezondheid? Omdat we op dit moment niet weten wat de lange termijn effecten zijn voor de gezondheid van zulke jonge kinderen wanneer zij met het coronavaccin ingeënt worden. En kunnen we dan gewoon ook concluderen dat ze dan meer last gaan krijgen dan profijt hiervan? We weten het niet. Nee. En dat is gewoon doodeng. Hè? Want ja, bij twijfel niet inhalen. Als je die effecten niet weet, en internationaal weet men het ook niet, mm-hmm. De Wereldgezondheidsorganisatie weet het ook niet, ja, dan moet je dat soort risico's niet nemen. Ja, en als we dan denken aan de volksgezondheid, dan denken we, nou ja, daar kan de volksgezondheid enorm veel baat bij hebben. Telt dat dan niet? Nou ja, kijk, het punt is, en u refereert naar het Trouw-artikel, ja. Dat mogelijk de overheid voornemens is om kinderen onder de 12 jaar in te enten, zodat ze als schild kunnen dienen voor hun grootouders, voor opa en oma. Ja, de extra kwetsbaren dus. Ja, kijk, en wat je hier dus eigenlijk krijgt, is dat je niet de belangen van het kind zelf dient, maar dat je het kind inzet als middel om grootouders te beschermen. Nou, en daar gaat het stoplicht wederom op rood. Het kinderrechtenverdrag zegt gewoon heel simpel, je moet naar wat helpt het de gezondheid van het kind zelf, als je kind wel of niet inent. Mm-hmm. En een kind mag je niet als middel inzetten. En dit zou dan, als dit zou gebeuren, zou dat de tweede keer zijn. Eerder gedurende de corona-epidemie werden jonge kinderen thuis gehouden, mochten ze niet naar school, om zo proberen ouders thuis te houden. Hè? Dus die kinderen waren een soort enkelband. En ik hoop toch alsjeblieft niet, in de eerste plaats omdat we die lange termijn gezondheidseffecten niet weten, maar ook niet dat kinderen nu wederom worden ingezet. Bovendien, ik denk als je jonge kinderen vraagt, goh, wil jij opa of oma beschermen, zullen heel veel van die kinderen heel lief zeggen, natuurlijk wil ik opa en oma beschermen. Maar het is een te zware emotionele druk en te moeilijk om dat kinderen te laten beslissen. Ja. Het is niet in het belang van het kind. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, hè? Ik ga even met u alle scenario's al voor, meneer Dullaert. Je zou ook kunnen zeggen, het is een kinderrecht om juist zelf te kunnen kiezen voor een vaccinatie. Ik denk even aan de zaak van dat 12-jarige jongetje in Groningen. Hè? Die zei, nou, ik wil heel graag dat vaccin, want ik wil bij mijn oma langs. Zijn vader die wilde dat niet hebben. Ze zijn naar de rechter gegaan en de rechter heeft gezegd, jij mag dat vaccin krijgen. Kijk, ten alle tijde is het zo dat kinderen zelf een hele belangrijke stem hebben. En zulke jonge kinderen overleggen dat met hun ouders. Dus nogmaals, ik vind dat kinderen zelf beslissen heel erg belangrijk. Alleen wat hier speelt, is dat eigenlijk kinderen gemanipuleerd worden. Want als dit beleidsvoornemen door zou gaan, dan worden kinderen onder enorme emotionele druk gezet. En als jij je inent, dan help je je opa en oma. En bescherm je opa en oma. Mm. Ja, en dat is gewoon een te zware emotionele druk voor zulke jonge kinderen. Maar zegt u dan eigenlijk dat het jongetje dat heel graag het vaccin wilde hebben om zijn oma te bezoeken, dat dat voortkomt uit een manipulatie? Als een overheid dat doet, hè, het gaat hier nu om de Rijksoverheid. Mm-hmm. Het gaat niet over wat het jongetje zelf hier heeft beslist. Maar als een Rijksoverheid zegt, we gaan jonge kinderen inenten om zo grootouders te beslissen, dan ben je niet met de wortel van het probleem bezig. De wortel van het probleem is, hoe kunnen senioren of grootouders beter beschermd worden? En hoe kunnen we die helpen? En dan mag het kind niet als emotioneel drukmiddel gebruikt worden. Ja. Wat zou u de Gezondheidsraad mee willen geven bij de keuze voor het wel of niet vaccineren van kinderen onder de 12? Enerzijds moet er natuurlijk technisch bewijs op tafel komen of de lange termijn gezondheidseffecten, hoe die zijn of die veilig zijn. Mm-hmm. Ik weet nu dat bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie van de UN kan die effecten niet op tafel leggen. Ze weten het niet, dus dat is één vraag. Mm-hmm. De medische vraag. De tweede vraag is, en die vergeten we te vaak te stellen, is de ethische vraag. Met andere woorden, is dit wenselijk? Is dit moreel gezien goed of fout? In die vraag zou niet alleen de Gezondheidsraad, maar ook de Tweede Kamer mee moeten wegen. Ja. Te vaak gaan dingen door omdat het planmatig is, omdat het technisch allemaal kan. Maar de ethische vraag of het eigenlijk wel wenselijk is, wordt vaak niet gesteld. Ja. Kan ik mij zo voorstellen, als u dan nu naar de Verenigde Staten kijkt, daar wordt de goedkeuring om kinderen onder de 12 te vaccineren eind deze maand dus verwacht, dat u daar zich ook wel zorgen maakt, of niet? Ja, de Verenigde Staten, en dat is ook eigenlijk heel erg frank, is het enige land op de wereld dat niet het internationale kinderrechtenverdrag heeft ondertekend. Dus dat is eigenlijk heel frank, terwijl het UN-hoofdkantoor in New York staat. En deze maatregel, ik ben benieuwd waar ze grond vinden en waar ze het op baseren. We gaan het allemaal volgen, ook vooral hier in Nederland. Ik wil u voor nu bedanken, Mark Dullaert, voormalig kinderombudsman en oprichter van de kinderrechtenorganisatie Kids Rights. Ik dank u wel. De Nieuws BV. Grootschalige mensenhandel, afpersing, marteling, verkrachting. Er is weinig waar de Eritrese Kidane Sekarias Heptamariam niet van wordt verdacht. Hij staat bekend als een van de wreedste mensenhandelaren ter wereld en is nog altijd voortvluchtig. Ook in Nederland zijn ze sinds deze week naar hem op zoek. En ik ga het erover hebben met hoogleraar Mirjam van Rijzen, die al jaren onderzoek heeft gedaan naar Eritrese vluchtelingen en mensenhandel. Goedemiddag, mevrouw van Rijzen. Goedemiddag. Ja, deze Kidane, hè, waar ik het over heb, Kidane Sekarias Heptamariam. Wat is dat voor een man? Het is een gezochte mensenhandelaar. Hij staat echt aan de top van het mensenhandelnetwerk in Libië, met name van de route Eritrea-Libië-Europa. En hij is bij verstek veroordeeld in Ethiopië nadat hij was ontsnapt uit de gevangenis daar. Dus hij is een internationaal gezochte crimineel. Ja, u loopt op dit moment, als ik het goed heb begrepen, door de Mediatoren, hè, op zoek naar onze studio daar. Klopt dat? Ja, dat klopt. Oké, nou, de multitasken, dat gaat u goed af. In de tussentijd blijf ik u gewoon vragen stellen. Ja, ja. En laat me even weten als u een stoel heeft gevonden. U zegt van ja, hij is ontsnapt uit de gevangenis. Maar voordat ik daar verder op in wil gaan, ik wil eigenlijk eventjes ook weten, hoe ziet dat verdienmodel van deze man eruit? Want hij is toch wel een van de rijkste mensenhandelaren ter wereld. Ja, wat het verdienmodel is dat hij hij perst mensen af met dat ze sorry, ik word hier de veiligheid... Wordt u gefouilleerd op dit moment? Nou, loopt u even door die poortjes heen in de tussentijd? Dat luistert natuurlijk erg nauw daar. Ik ben er zelf ooit ook geweest met filmapparatuur. En ik moest echt 6 keer door die poortjes heen. Kunt u het een beetje vinden daar? Bent u daar nog, mevrouw? Ja, ik ben er nog. Ja? Kan ik er hier niet doorheen? Kijk, dat is altijd spannend daar. Wat ze precies willen. Er wordt op dit moment heel eventjes gezocht naar de ingang. Even door de beveiligingspoortjes daar in Den Haag. Niet voor niets natuurlijk. We hebben het ook de bedreigingen van Mark Rutte vers in het geheugen. Ook hier in Hilversum kom je er niet meer makkelijk binnen. Zullen we even een plaatje instarten? Dan kan mevrouw Van Rijssen rustig haar weg vinden daar in Den Haag. En dan gaan wij in de tussentijd even lekker bijkomen. Goed, ik heb begrepen dat inmiddels mevrouw Van Rijssen haar plek heeft gevonden daar in Den Haag. Goedemiddag, mevrouw Van Rijssen. Ja, goedemiddag. Ja, hartstikke goed, fijn. Nee, geen zorgen. Eventjes voor de mensen die het gemist hebben. We hebben het over een mensenhandelaar die verdacht wordt van afpersing, marteling, verkrachting. Eritrese Kidane Sekarias, Hebte Mariam, die wordt ook door Nederland gezocht. Dus internationaal is nog altijd voortvluchtig. Mevrouw Van Rijssen die heeft hier onderzoek naar gedaan. Met name naar Eritrese vluchtelingen en mensenhandel. We hebben net al besproken wat voor man dit is. Hè. Hij is onlangs ontsnapt uit de gevangenis in Ethiopië. En ik vroeg u als laatste hoe zijn verdienmodel er eigenlijk uitziet. Hè? Want hij is behoorlijk rijk geworden aan de mensensmokkel en handel. Ja, dat klopt. Hij staat dus aan de top echt van die criminele mensenhandelorganisatie... die vooral opereert vanuit Eritrea. Nou, dat weten we dat het een geweldige problematiek is... en heel veel vluchtelingen voortvluchtig zijn vanuit Eritrea. Die worden al in Eritrea of aan de grens dan opgepakt... door die internationale mensenhandelorganisaties. En dan doorgetransporteerd, natuurlijk tegen veel geld... via Soedan naar Libië. In Libië zitten heel veel... Eritrese vluchtelingen vast. En onder andere dus in die loodsen van Kidane... waar ze dan worden vastgehouden onder zeer onmenselijke omstandigheden. En dan worden afgeperst, met name door de familieleden af te persen. Ja. En dat gaat inderdaad om duizenden euro's per persoon. Want dit doet zo'n man natuurlijk helemaal niet alleen. Dat moet een enorm netwerk zijn waar hij dit mee doet. Hoe ziet dat netwerk eruit? Ja, dat klopt. Het zijn inderdaad enorme netwerken. En dat is ook een groot punt van zorg eigenlijk. Dat het de economie in een criminele sfeer trekt. Ook vluchtelingen die opbrengst voor die afpersing niet kunnen maken. Mm-hmm. Die worden dan ook in die criminele sfeer getrokken. En dat is nu wel echt heel erg belangrijk bij dit onderzoek. Ja. Dat er echt aan de top begonnen wordt. En niet aan de bodem, zeg maar. Waar iedereen die in die organisatie mee zit ook eigenlijk heel vervangbaar is. Maar die Kidane staat echt aan de top van die piramide. En die piramide heeft een tentakels ook in overheden zitten dus? Van landen? Ja, In Eritrea is de situatie zo georganiseerd dat bepaalde generaals zelf ook verdienen aan aan dat hele verdienmodel, waarmee die vluchtelingen dus tegen grote betalingen over de grenzen worden gezet. Ja. Maar dan vooral ook in die armen van die mensenhandelnetwerken belanden. En ook wel is de indruk soms dat je denkt dat het dat ze bescherming krijgen, of dat het in ieder geval, laat ik zo zeggen, zeker niet actief tegengewerkt wordt. Nee. En heeft dat dan ook daarmee te maken met het feit dat hij dus ontsnapt is uit de gevangenis in Ethiopië? Heeft dat dan een rol gespeeld, denkt u? Ja, het is moeilijk te zeggen. Hij is begin van dit jaar ontsnapt. De invloed van Eritrea en Ethiopië is met deze oorlog en sinds dat vredesproces groter geworden in Ethiopië. Maar het is wel gissen om hoe die ontsnapping precies is gegaan. Ja. Dat is niet bekend. Nee. Nou zei u in het begin al dat deze Kidanen die verdient niet alleen maar geld met het smokkelen van mensen, maar ook met het vasthouden van deze mensen weer in detentiekampen. Ironische natuurlijk eigenlijk is. Dus hij verdient aan beide kanten aan deze mensen. Wat zijn dit precies voor kampen? U had het over containers? Niet containers, maar een soort van loodsen. Ik heb veel foto's gezien. Ja, het zijn een soort van gebouwen waar mensen dan echt op elkaar gepropt zitten. Soms een menslengte, zeg maar, kan dan op de grond liggen. Hm. Hele slechte hygiënische omstandigheden. Geen eten, schaars drinken of onvoldoende. Geen enkele medische voorzieningen. Maar ook martelingen, alle andere drukmiddelen voor zover die dan nodig zijn om die situatie zo te maken dat mensen dus ook echt afpersbaar zijn en op zoek gaan naar die middelen van die familieleden om daaruit vrij te komen. Ook veel seksueel geweld tegen vrouwen vindt ook plaats. Zeker in die loodsen waar Kidane over gaat, is dat wel bekend. Hoor je dat van de vluchtelingen ook? Ja. Het is een vicieuze cirkel, hè, waar je dus in vast zit, als ik het goed begrijp. Want kun je überhaupt uit zo'n kamp vluchten? Nou ja, als er dus voor jou betaald is, dan worden mensen vaak wel vrijgelaten. Ook niet altijd. Maar in ieder geval is het dan ook zeker niet zeker dat je van daaruit dan veilig bent. Vaak word je doorverkocht of ga je naar de detentiecentra van de Libische overheid. Maar van daaruit worden ook weer mensen doorverkocht naar deze criminele mensenhandelorganisaties. En Libische autoriteiten hebben zelf ook wel weer een hand in die het terughalen van die boten waarin mensen dan proberen zeg maar naar Europa te komen. Dus die pushbacks, pushbacks die wij hier ook uitvoeren. Hè? We hebben het er vaak genoeg over hier in het programma. Op welke manier steunt dus dat Europese asielbeleid dan in dit soort praktijken? Het grote probleem van het Europese beleid is ten eerste dat er eigenlijk vaak op een bepaalde manier, ja, Europa zegt dan dat dat niet zo is, maar toch is vaak de indruk dat er juist wel samengewerkt wordt met onderdelen van van deze organisaties. Zeker wat betreft de pushbacks kun je dat zeggen, maar bijvoorbeeld er was een tijd toch ook dat het Eritrese regime steun kreeg van Europa. Dat is inmiddels gelukkig wel weer gestopt. Door de druk zo te zetten op dat vluchtelingen geen veilige plek kunnen bereiken, dat speelt enorm in de kaart van die mensenhandelaars. Ja. Want daardoor moet men ook wel blijven betalen eigenlijk om het eigen leven zeker te stellen. Ja. U heeft ook veel contact, hè, met Eritrese vluchtelingen hier in Nederland. Wat hoort u verder van hen? Ja, je hoort dan inderdaad dat mensen onder ontzettende druk komen te staan om die losgelden ook hier in Nederland hoesten. Ook in Nederland. En je hoort dat zelfs ook onder minderjarige kinderen die via sociale media daarmee te maken krijgen. Dus dat is Ja, het is zeker van belang. Wacht even, in Nederland, u zegt via sociale media. Betekent dat dat mensen dus via sociale media door dit netwerk onder druk worden gezet? Hoe werkt dat? Ja, klopt. Ja, ja. Dus dat als er familieleden zijn en het is bekend dat er mensen in de diaspora zijn in Nederland. En dan wordt er dus ook niet teruggeschrikt om die druk op kinderen op te voeren, om die losgelden te betalen. Ja, dat mag je zeggen. Zou Kidane in Nederland ook kunnen zitten? Dat denk ik zelf niet, nee. Waarom doet Nederland eigenlijk mee aan aan de opsporing? Nederland doet mee aan de opsporing omdat Nederland een hele goede informatiepositie heeft op dit dossier. Het is al jarenlang in Nederland goed gevolgd. En de consequenties in Nederland zeker heel erg relevant zijn. Het is echt een grote groep vluchtelingen die op deze manier onder druk wordt gezet. En dat heeft allerlei nare bijeffecten. Ja. Mensen kunnen bedragen vaak ook helemaal niet betalen, moeten dan toch daarna op zoek gaan. Dus zeg maar voor de rechtsstaat is het echt van heel groot belang dat hier aan de oorzaak zeg maar op deze manier onderzocht wordt en ook verder opgespoord wordt en vervolgd. Ja, want denkt u dat het wat gaat uithalen, het feit dat Nederland hier ook aan mee bijdraagt? Ik denk van wel. Ik denk dat er zeker een afschrikwekkend effect van uitgaat. En dat er wel een hele belangrijke waarschuwing is gegeven. Dat zeker. Goed, we gaan het in de gaten houden. Ik wil u bedanken. Mirjam van Rijzen, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Tilburg University. Dank u. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, vandaag gaat een nieuwe Wes Anderson film in première, The French Dispatch. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed a series of travelogue columns into The French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest. You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. For decent people. It's supposed to be charming. Ja, waarom Wes Anderson films zo bijzonder zijn, dat hoor je zo meteen. Nu eerst. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Als ellende het nieuws lijkt te overheersen, is het fijn als er soms iets gemeld wordt waarbij ongeloof en een grote grijns bij mij als nieuwsvolger om voorrang vechten. En nee, ik heb het niet over de ongekende gala-voorstelling van Ajax dinsdagavond, want ik weet dat deze column ook in zich Rotterdam, Eindhoven en Utrecht wordt uitgezonden. Ik heb het over het bericht dat Elizabeth, zij is koningin der Britten en vroeger van nog veel meer, besloten heeft het een paar dagen wat rustiger aan te doen. De koningin Lilibeth voor Intimi, waartoe ik me zeker niet reken, maar ik vond de naam te lief om die een keer te vermelden. Queen Elizabeth is 95, 95, exclamation mark. 95 zijn is voor velen, denk ik, toch wel een moment om het wat rustiger aan te doen en in die zin volhouden wat je al een kleine 30 jaar doet, namelijk zo min mogelijk. En voor velen is het een moment om extreem rustig aan te doen, omdat je allang overleden bent. Zo niet Elizabeth. Op een van de Britse nieuwssites die ik las werd specifiek vermeld dat ze in de afgelopen anderhalve week twee keer een wandelstok had gebruikt. Had ik al verteld dat de vrouw 95 is, maar ook dat haar schedule packed is, ook nu ze één trip uit haar agenda heeft laten schrappen. Met tegenzin overigens, maar de doktoren waren vrij duidelijk. Ze zou een paar dagen naar Noord-Ierland, niet om vakantie te vieren in de sfeer van frisse zeewind en Guinness. Nee, om de banden aan te halen en politiek leiders al daar te spreken. Nog mooier zou natuurlijk zijn als ze daar eindelijk ook het laatste stukje van dat prachtige groene eiland aan de rechtmatige bewoners, de Ieria, zou teruggeven. Maar het is vooral een persoonlijke fantasie. Ooit zong Paul McCartney Give Ireland Back to the Irish en gelijk werd hij niet meer gedraaid op de Britse staatsomroep. Elizabeth heeft trouwens in de komende weken en maanden gewoon een hele hoop te doen. De grote klimaatconferentie in Glasgow, de jaarlijkse viering van Remembrance Day en natuurlijk vanaf februari tot juni heel veel evenementen en feestelijke bijeenkomsten, omdat ze in de zomer 70 jaar op de troon zit, of eigenlijk niet zit, want die vrouw is altijd aan het werk, altijd onderweg. Hoewel ze laatst twee keer een wandelstok gebruikt schijnt te hebben. Wat denkt ze wel? Tuurlijk, die viering van 70 jaar op de troon is haar eigen schuld. Het jubileum heeft zich heel aan zichzelf te wijten en de kans dat zoon en troonopvolger Charles overlijdt voordat hij ook maar in de buurt van die troon komt, wordt met de dag groter. Over haar familie gesproken. Naast Charles heeft ze natuurlijk nog een zoon die vaak en veel aan jonge meisjes zat. En is er constant conflict tussen onder meer Harry en William om over de houding van bijna de hele familie tegen Meghan nog maar te zwijgen. Dan valt het bij ons eigenlijk best wel mee met de non-discussie aangaande de eventuele geaardheid van onze kroonprinses. Ik denk dat Elizabeth het zo lang volhoudt om zo ver mogelijk van dat familiegezeik weg te blijven. En ook omdat zij als enige Boris Johnson van de totale macht over dat land kan weghouden. Dus ook in die zin is ze echt goed bezig. Had ik al gezegd dat ze 95 is? Ja, toch. Haar moeder werd overigens bijna 102. Maar moest het tegen het eind van haar leven soms ook wat rustiger aandoen. Mijn ongeloof over Elizabeth's actieve leven is wel duidelijk, denk ik. De grote grijns komt door de realisatie dat het dus kan. Tot op hoge leeftijd volhouden wat je doet. Volhouden waar je gelukkig van wordt. Dusan Tadic staat over een jaar of 10 ook nog op de linkervleugel met steekballetjes te strooien, verwacht ik. Het motto van Elizabeth is When I stop, I drop. En ik heb besloten dat over te nemen. Dus het zou kunnen betekenen dat ik me over 37 jaar nog steeds op deze plek loop druk te maken. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Morgen 22 oktober is het Wereldstotterdag. In Nederland zijn er ongeveer 175.000 mensen die stotteren. Dat is 1% van de bevolking. Edwin Wiggers was daar één van. En nu helpt hij anderen via zijn bedrijf. En dat bedrijf heeft Stutterbuddy. En Else IJsing is onderzoeker bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. En doet onderzoek naar stotteren. Nou, beide zijn ze vandaag hier bij mij. De een via een Skype-lijntje. Goedemiddag, Else. Goedemiddag. Ja, fijn. En hier bij mij in de studio, Edwin. Edwin, ik begin even bij jou, want ja. Jij hebt vroeger gestotterd. Ik heb 27 jaar lang gestotterd, inderdaad. Ja. En nu niet meer? Nee, ik ben nu zo goed als stottervrij, al een aantal jaren. Ja. Zullen we eerst even gaan naar de jaren dat je stotterde? Hoe was dat? Ja, heel vervelend. Vooral op school. Vrienden maken vond ik lastig. Een grapje tussendoor maken vond ik lastig. Oh ja, we gaan nogal langzaam. Ja, precies. Dus dan is het hele moment al weg, zeg maar. Dus dat vond ik lastig. Dus ik zocht heel veel wegen om het een beetje te vluchten. Ja, hoe deed je dat dan? Hoe vlug ik was? Ik was altijd wel goed in badmintonnen. Ja. Dus ik ging juist heel veel spotten. En iets waar je goed in bent, vind je leuk. Ja. Nou, en iets waar je niet goed in bent, vind je niet leuk. Dus voorlezen, presenteren, allemaal nachtenlang, links laten liggen. Nachtenlang wakker van gelegen. Ja, dus heel veel stress, heel veel spanning. Dus, ja. En ook heel veel verdriet. Maar niemand mocht het zien. Dus ik hield het wel allemaal voor mezelf. Ja. Maar heel veel verdriet en niemand mocht het zien. En dan hou je het voor jezelf. Ja. En je bent vreselijk eenzaam. Ja, ja dat veel stotteraars. En die zijn ook eenzaam. Die houden het voor zichzelf, houden zich groot. Ik durf het tot mijn 18e eigenlijk er niet over te praten. Toch een heel een schaamtegevoel. Taboe hangt erover. Dus dat was lastig, ja. Zeker. Ik wil er zo dieper met je op ingaan. Ik ga heel eventjes naar het onderzoek. Want we hebben ook Else aan de lijn hangen. Else, jij bent researcher. Ik noemde het net al. Waar doe je precies onderzoek naar? Als het gaat om stotteren. Ik doe onderzoek naar het DNA. Dus de genetica van stotteren. Mm-hmm. En we weten al dat het DNA een rol speelt. Bijvoorbeeld omdat kinderen die familieleden hebben die stotteren ook een grotere kans hebben om zelf te gaan stotteren. En we zien bijvoorbeeld bij tweelingen dat eeneiige tweelingen meer gelijk zijn in hun stotteren dan tweeëiige tweelingen. Dus zo kunnen we zelfs uitrekenen wat de rol van het DNA is. En dat verklaart ongeveer 40-80% van de kans van iemand om te gaan stotteren. Dus het is erfelijk, als ik het goed begrijp. Ja, precies. Aha. Oh, nou, dan ga ik even naar Edwin. Want Edwin, heb je meer mensen in de familie die stotterden? Dat lijkt me wel fijn, dat je er ook over kunt praten met anderen, of niet? Ja, mijn oma stotterde. Mijn oma is wel overleden nu, maar die stotterde wel, ja. Ja. En in de tijd dat ze nog leefde, kon je er met haar over praten? Nee, heb ik niet gedaan. Nee, het mocht eigenlijk niet zo zijn. We spraken er nooit over. Nee. Mocht alleen over leuke dingen spreken. Ja. Dus het was ook echt een taboe binnen jullie familie? Of wij spraken er eigenlijk nooit zo over. Dat klopt, ja. Maar Else, als het dan erfelijk is, hè, dan zou ik zeggen, dan kun je er ook niet zo heel veel aan doen. Of wel? En je kan er zeker wat aan doen. Kijk, ik denk dat de kans om te gaan stotteren, dat is gewoon deels erfelijk bepaald. Maar daarnaast zijn er ondertussen allemaal mooie therapiemogelijkheden waarmee je wel dus wat aan het stotteren kan doen. Ja. En als iets erfelijk is, dat betekent nooit dat de uitkomst vaststaat. Je hebt een bepaald niveau van stotteren daardoor. Maar je kan vervolgens vanuit daar kun je er wat aan gaan doen. Ja, want dat heb jij gedaan, hè, Edwin? Ik heb verschillende stottertherapieën ook gevolgd. En nu help ik andere mensen daarmee. Ja, want even voordat we doorgaan over wat jij allemaal voor technieken gebruikt hebt en nog steeds gebruikt. Wat vind jij daar nou van eigenlijk? Van het idee dat het erfelijk is? Ik kan me daar heel goed in vinden. Ja, het is heel vervelend. Ja. Ene kant natuurlijk. Maar stotteren zou altijd wel een beetje bij je horen, inderdaad. Ook nu, terwijl je met mij praat? Ja, denk je er dan continu ook aan? Nee, dat is juist de kracht waardoor ik nu niet stotter. Oké. Oh, dat is de... Oké, goed. Ja. Vooral niet aan denken. Vooral niet zoveel denken, inderdaad. Oké, maar het besef dat het dus erfelijk is, dat heb jij ook. En dat is oké. Ik heb ook meegedaan aan het onderzoek. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig naar de uitkomsten. Maar ik geloof zeker dat het erfelijk is. Ja. En nu de technieken. Geef me even jouw geheim. Want je zegt dus net al van, ik denk er vooral niet aan. Maar het lijkt me vooral, als je er absoluut niet aan moet denken, dan ga ik altijd aan iets denken waar ik niet aan mag denken. Ja, eigenlijk moet je zo min mogelijk denken. Gewoon in het hier en nu zijn. Klinkt heel simpel. Ja. Maar je hebt verschillende spreektechnieken. Ik heb ook jarenlang met spreektechniek gesproken. Dan moet je denken aan klanken langer maken. Dus met verlengingen. Intoneren, naar je stem luisteren. Maar als jij bijvoorbeeld heel snel praat, kan ik opgejaagd voelen en denken, oh, ik moet ook snel mee. Dat is een natuurlijk gedrag. Maar ik kan ook denken, oh, ik blijf in de lead en ik schakel als het ware jouw spraaktempo uit. En dan praat ik wat langzamer. En als het goed is, ga jij daar ook weer wat langzamer praten. Dus je hebt verschillende technieken. Ja, wat slim. Ja. Dus je kleurt niet met mij mee als ik heel snel zou gaan praten, maar je volgt je eigen tempo daarin. Maar dat zou dan denk ik meteen aan zangers. En waarvan we kennen er een aantal. Miss Montreal bijvoorbeeld. Ja. Stottert als ze spreekt, maar als ze zingt niet. Nee. Komt dat door dat zingen dan? Het komt omdat zij tijdens het zingen ben je gefocust op de toonhoogte. En eigenlijk als ik nu ga praten, kan ik ook gefocust zijn op mijn stemgeluid of op de toonhoogte. In plaats van, er komt een moeilijk woord aan of er komt een moeilijke letter aan. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat wel een deel van de truc. Else, is dan al het stotteren te verhelpen? Nou, ik denk dat we in de praktijk gewoon zien dat niet al het stotteren te verhelpen is. Er stottert zo'n 5-10% van de kinderen, maar als volwassenen nog steeds zo maximaal 1%. Het is heel lastig te zeggen waarom dat is. Hè? We weten er nog heel weinig van. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat stotteren eigenlijk meerdere soorten stotteren zijn. Dus dat de onderliggende oorzaak net iets verschilt bij mensen. Waardoor dus mensen ook sommigen op latere leeftijd nog steeds stotteren. Dus in dat opzicht, ik vind het heel lastig te zeggen. Ik vind het heel mooi dat Edwin nu een nieuwe techniek heeft waarbij weer een groepje mensen geholpen zullen kunnen worden van hun stottering. Ja. Want geeft jouw onderzoek ook meer inzicht in hoe het afgeleerd kan worden? Nou, dat is wel echt heel ver van wat ik ga doen. Ik zoek echt meer naar naar de oorzaak. En vanuit daar kan ik ook de genetica gebruiken om wel meer te leren over stotteren. Zoals, zijn er verschillende soorten stotteren bijvoorbeeld? Welke regio's in het brein zijn erbij betrokken? Wat voor processen in het brein zijn erbij betrokken? En er zijn bijvoorbeeld studies die een overlap hebben laten zien met zaken zoals ADHD. Ik kan kijken van, is dat echt zo? En zorgt dan die ADHD bijvoorbeeld voor meer kans op stotteren? Of is het andersom? Weet je daar al iets meer over? Daar weet ik nog niks over. Oh nee, daar ben je nog helemaal in onderzoek. Ja, ik hoop dat dat in de komende jaren er allemaal uit gaat komen. Ja. Ja, want... En dat kunnen we natuurlijk wel meenemen in hoe therapie gegeven gaat worden. Maar dat is echt in de verre toekomst. Ja. Het is toch eigenlijk helemaal niet zo gek. Want wat Edwin hier mij vertelt aan tafel. Hij zegt, ik kleur expres niet mee met jouw tempo. Ik focus me op mezelf. Ik hou mijn eigen tempo aan. Dus omgeving kan daar ook een rol in spelen, toch, Else? Ja, en ik denk dat het heel goed is om een onderscheid te maken tussen het ontstaan van stotteren in kinderen. En daarna wordt het... nadat iemand is gaan stotteren of een kind is gaan stotteren, wordt het veel meer. Edwin heeft het ook al heel goed omschreven. Er komen bijvoorbeeld allemaal negatieve emoties bij. Ja. Je gaat nadenken over hoe je omgeving reageert op jouw stotteren. Dat speelt op een gegeven moment allemaal mee. En dat maakt stotteren veel groter iets. Dus ik denk, wat Edwin misschien wel heel mooi doet, is eigenlijk dat allemaal naast zich neerleggen. Ik zie jou knikken, Edwin. Klopt dat? Is dat ook zeker. De techniek verder? Gewoon zeker. Alles naast je neerleggen? Ja. Maar als omgeving kun je daar toch ook iets aan doen? Wat zou ik bijvoorbeeld kunnen doen? Jij zou misschien kunnen doen, als ik nu nog heel erg zou stotteren... hoe jij mij zou kunnen helpen. Ja, meestal stellen mensen die vraag al niet door alleen de vraag te stellen. Oh. Dus hoe zou ik jou kunnen helpen? Je kan me bijvoorbeeld aanvullen of gewoon uit laten spreken. Maar heel veel mensen durven die vraag al niet te stellen. Dus ik zou, mijn advies is altijd, vraag gewoon. Wat kan ik wat doen? Wat vind jij fijn? Wat vind je prettig? Ja, want ik heb altijd geleerd, absoluut niet aanvullen. Wachten tot iemand uitgesproken is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar als totteraar nog zenuwachtiger van wordt op een gegeven moment. Precies. Dus dat is per persoon ook weer heel erg verschillend. Ja. Dus ik zou jou adviseren, praat maar iets langzamer. Iets langzamer. Ga ik doen, relaxed. Relaxed. Nou, dan kan ik ook wel wat van leren, inderdaad. Edwin, dank je wel als ervaringsdeskundige om hier jouw verhaal te delen. En ook onderzoeker Else IJsing. Dank je wel. De Nieuwsbv. De Franse kaasboeren zijn hels. Hun Roquefort doet het ontzettend slecht op de Europese Nutri-score. Het systeem werkt met een berekening van ingrediënten die bij een gezonde voeding horen, zoals vezels en proteïne. En een aantal dat slecht is voor de gezondheid, zoals vetten en zout. Nou, juist op die laatste twee scoort de Roquefort slecht. Een van de beste fromagers van ons land, Maarten Koek, weet alles over het Franse kaasje. Roquefort komt uit Zuid-Frankrijk, uit de Languedoc-Roussillon, uit de omgeving van Avrillon. En de mythe van het ontstaan van de blauwschimmel is dat er een schapenherder moest schuilen voor de regen. En terwijl hij aan het schuilen was, dat hij wat brood en water aan het drinken en eten was. En dat hij toen het zonnetje weer ging schijnen, hij een mooie dame in de verte zag staan. En daardoor naar de dame is toegegaan en het brood vergeten is. En een week later, of een tijdje later in ieder geval, kwam hij weer terug op dezelfde plek in de grot, omdat hij weer moest schuilen voor de regen. En toen zag hij zijn brood liggen en hij had zo'n honger, want hij was zijn brood thuis vergeten. En omdat zijn brood, dat oude brood, zat een blauwe schimmellaag omheen. En hij ging dat toch maar proeven omdat hij zo'n honger had. En dat vond hij zo lekker, dat daardoor eigenlijk de mythe is ontstaan dat daar de blauwschimmel ooit de oorsprong heeft, zeg maar. Dus daarom dat ook Roquefort, of blauwschimmel eigenlijk, Penicillium roqueforti wordt genoemd, omdat daar de oorsprong is. Dat was fromager Maarten Koek. De koude avond komen eraan, hè? De open haard kan worden aangestoken. Een glaasje wijn of een port erbij. Een stukje Roquefort. Voor mij, formidabel. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling, I love you, love you, darling. I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, formidable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? En zo glij je door je woonkamer heen samen met Charles Aznavour. Formidabel, hoorde je. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. The French Dispatch, dat is de naam van een nieuwe film van Wes Anderson die vandaag in première gaat. Veel mensen kennen Wes Anderson films, hè, vooral van zijn unieke stijl met symmetrische frames. Maar een Wes Anderson film is meer dan dat, hoor. Hoeveel meer? Dat ga ik bespreken met filmkenner en regisseur Dennis Alenk, die hier bij mij aan tafel zit. Goedemiddag, Dennis. Hele goedemiddag. Ja, ik probeer het een beetje zo heel erg vernuftig uit te leggen. Maar voordat we helemaal duiken in de techniek van Wes Anderson, wij belden jou en we vroegen van op de redactie, kom je praten over Wes Anderson? Ja, meteen enthousiast. Waarom ben je zo enthousiast over deze regisseur? Er is iets bijzonders aan de hand met Wes Anderson. Als je het mij vraagt, is Wes Anderson een van de belangrijkste stemmen van de millennial, de hipster generatie van dit moment. En het is heel bijzonder dat je hebt niet zo vaak auteurs in film. Hè? Iemand waarbij je in alles voelt dat het van een bepaalde maker komt. En Wes Anderson is iemand waarbij je niet alleen voelt dat het Wes Anderson is, maar je voelt ook dat het iemand is die de hele tijdsgeest qua film lijkt te beïnvloeden. Als je nu naar een filmschool gaat, zeker ook in Amerika, dan hebben heel veel filmstudenten met Wes Anderson, wat veel 14-jarige meisjes met Billie Eilish hebben. Ik verf mijn haar groen. Nu ben ik net zo uniek als mijn grote held. En dat ze dus ook met Wes Anderson heel veel dingen gaan nadoen van Wes Anderson, dan ben ik net zo uniek. Net zo uniek met z'n allen. Met z'n allen, ja. Even, hè, voor de mensen die Wes Anderson niet kennen of zijn werk niet kennen of niet nu top of mind hebben wat dat is. Noem eens wat van zijn werk. Waar kunnen we hem van kennen? The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic of Steve Zissou. The Grand Budapest Hotel. Mr. Fox. Ja, ik vind hem ook. Is dat ook jouw favoriet? En The Royal Tenenbaums. Oké. Ja. En niet bijvoorbeeld Darjeeling, hoe heette die ook alweer? Niet de Darjeeling Express, maar Limited. Darjeeling Limited. Ja. Ja, dat is die treinreis. Ja. Dat vond ik ook heel vet, hoor. Hij heeft heel veel gave films gemaakt. En maar als ik het nu zeg, denk ik ook van, The Fantastic Mr. Fox is ook wel heel gaaf. Dat was wel gebaseerd op het boek van Roald Dahl. En dan denk ik van, hoe bedoel je? Ik heb dan liever het boek. Ja, ik vind eigenlijk dat je een boek, dat zijn pagina's, die kun je eigenlijk niet met een film vergelijken. Omdat je gewoon een andere beleving hebt. Omdat je in woord kun je hele andere dingen zeggen dan in film. En als je iemand hebt die de taal van film uitbreidt en spreekt, dan is het wel Wes Anderson. Dat is ook een ongelofelijke filmjunkie. Ja. Je hebt het trouwens niet de enige die enthousiast is. Er hebben heel veel mensen met hem gewerkt. Veel bekende acteurs. Zijn crew is natuurlijk enthousiast. Deze acteurs zijn enthousiast. En dit is wat ze te zeggen hebben over Wes Anderson. Wes is one of those people who's managed to maintain a childlike perspective on the world. What struck me the most is just the symmetry. That comes from Wes. And that's when you have the body of work that Wes has. He's brilliant. And he's a lovely man. So he's looking for the uniqueness of a story, and then a Wes Anderson spin to it. Ja, Dennis, we gaan die Wes Anderson spin gaan we eventjes helemaal uitdiepen. Want even voordat we dat gaan doen, we hoorden hier overigens acteur Bryan Cranston praten over hoe Wes Anderson naar unieke aspecten in verhalen zoekt en hoe hij daar zijn eigen Wes Anderson spin aan geeft. Ja. Wat is dat? Je hebt heel veel verschillende analyses. Er zijn mensen die denken dat het absurdisme is. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Er wordt vaak gepraat over de symmetrie in zijn films. En alles klopt, hè? Er is heel veel symmetrie. Volgens mij is de kern van waar alles bij hem vandaan komt, en dat is ook waar vaak de kopieën misgaan, dat is dat hij een planimetrische compositie heeft. Ik zal het makkelijk houden. Ja, graag. Ja. Planimetrisch, het klinkt heel ingewikkeld, maar het is heel simpel. Hij zet de camera recht tegenover een vlakke wand. Waardoor bijvoorbeeld ook die symmetrie opvalt. Ja. Maar dan, als je dat eenmaal door hebt, dan zie je ook dat niet alles symmetrisch is. Hij zorgt ervoor dat de camera altijd tegen een platte muur is. Alsof je naar een theaterzaal kijkt. En in dat kader, daar bewegen de acteurs zich enigszins vrij rond. En het klinkt heel simpel, maar doordat je dat kader zo plat maakt, word je je heel erg bewust van het kader. En het beïnvloedt ook de rest van de film en hoe je draait. Want er is zoiets als het Wes Anderson pennetje, dat hij hele strakke hoeken van 90 graden maakt. En dan denken mensen, oh, wat een leuke keuze, 90 graden. Ja, maar als jij zo tegen die muur aan zit, dan moet je wel. Je kunt niet anders. De Wes Anderson camerabeweging, dus heel strak van links naar rechts of van voor naar achter. Ja, dat moet wel, want anders verlies je die 90 graden. Oké, dat zijn de technieken. Maar zijn films zijn ook levendig. Er zit ook een enorme levendigheid in. Ja. Hoe creëert hij dat dan, als als je zo plat moet filmen? Ja, dat is heel bijzonder. Ik denk dat hij voor een heel groot deel een instinct heeft van filmliefde. Mm-hmm. Er is een anekdote over dat hij bij de Fantastic Mr. Fox, waar hij met andere type haren werken. Hij had de film King Kong gezien uit 1933. En die King Kong die is gemaakt met echte dierenharen. Volgens mij zelfs echte apenharen. Dus die animatoren, de mensen die poppen maken, die zeggen, nou, we gaan nu met haren werken. En Wes Anderson zegt, ja, ik wil eigenlijk heel graag met echte dierenharen, want de textuur van echte dierenharen is anders. Het beweegt ook anders, ja. Maar als je met poppetjes iedere keer een andere foto moet maken, dan krijg je allemaal rimpelige effecten in beeld. Ja. En dat had die originele King Kong ook. En Wes Anderson zegt, ja, maar dat maakt mij niet uit. Ik wil precies die textuur. En als je dan een beetje uit het verhaal getrokken wordt, dat maakt mij niet uit. En dat is het interessante in zijn werk. Hij vindt het prima dat de kijker weet dat er een regisseur aan het werk is. En dat je dus ook naar allerhande details mag gaan kijken. Ja. En dat komt in allerhande aspecten terug. Hij laat je een film zien die bewust is van het feit dat er een verhaal verteld wordt. Ik weet niet hoe het met jou zit, Dennis, maar ik word er altijd heel erg rustig van. Ik hou heel erg van orde en dat alles gewoon klopt, weet je wel. En dat is met Wes Anderson film zo, toch? Alles is tot in de detail perfect, lijkt wel, maar toch weer niet. Ja, daar word ik dan weer onrustig van. Oh, echt? Ja, ik heb een beetje... Ik heb het idee dat het leven toch chaos is. En dat vind ik ook wel weer fijn in een film. Wat ik wel heel fijn vind is, er is ook een soort van pittoreske rust. Als je de Grand Budapest Hotel neemt. Het eerste wat met de mensen is dat treintje door het landschap. En dan hoe je langzaam maar zeker naar dat gigantische hotel. En dat hotel, ja, voor de mensen die luisteren. Dat hotel is nou ja... Ik wil daar verblijven. Alsof de gebroeders Grimm zelf architect zijn geworden. Zijn, nou, we gaan in Budapest dit hotel, Grand Budapest Hotel. En het is pittoresk. En heel veel mensen trekken ook de vergelijking met dat zijn films eruit zien als poppenhuisjes. Hè? Van die klassieke poppenhuisjes. Maar ook daarin is weer dat idee van als je bij een poppenhuis naar binnen kijkt, dan kijk je altijd plat tegen de achterwand aan. Klopt. Dus het is een combinatie van zijn oog voor detail in inrichting. Ja. En het feit dat alles in beeld plat is. Is dit een genre? Nee. Het is gewoon Wes Anderson. Het is geen genre. Nee, dat heeft echt te maken met een auteursvisie. Dus een filmauteur, dat is een regisseur waarbij je in alles merkt dat hij de maker is. Ja. En iemand als Stanley Kubrick was een echte auteur. Alfred Hitchcock werd naderhand gezien als een auteur, omdat het toch echt een hele heldere stijl is. En Wes Anderson is ook niet bang om je dat dus te laten zien dat hij aan het werk is. En de meeste filmmakers die zijn bezig om je te laten vergeten dat je naar een film kijkt. Je wil gewoon betrokken zijn bij de emoties. En in de film helemaal zitten. Precies. Ja. Maar bij Wes Anderson krijg je het gevoel dat je in theater zit dus. Theater. Hij heeft zelfs films gemaakt waarbij je dus letterlijk een boek opent. En dan is van, deze film is een boek. Het is een verhaal dat verteld wordt. Theater. Hij heeft meer van dat soort elementen om het je heel bewust te maken van, je kijkt naar een verhaal. En dan vervolgens stopt hij het ook vol met allemaal dingen die voor hem sentiment bevatten. Zoals? Heel veel oude muziek. Jaren 60, 70 muziek. En dan kan hij voor bepaalde artiesten een film vullen. Platen hebben een belangrijke rol. Dus dat is ook weer de stem van de millennials, van de hipsters. Ja. Platen, vintage elementen. Veel pastelkleuren trouwens. Ja. Het is bijna soms kitsch. Hij weet de hele tijd de rand te zoeken tussen klassiek en kitsch. Maar er is ook kritiek, Dennis. Kritiek dat hij iedere keer weer hetzelfde kunstje uitvoert. Wat vind je van die kritiek? Ik vind dat oppervlakkige kritiek. Ik vind dat je wel kritiek kunt hebben op zijn films. Mm. Zo vind ik namelijk dat er is altijd één moment in de film waarin hij die stijl een beetje loslaat en je een beetje emotie geeft. Maar het zijn emotioneel wat lastigere films, omdat je dus heel erg bewust naar een film kijkt. Het zijn geen emotioneel dode films, zover wil ik niet gaan. Je bent wel betrokken. Maar de emotioneel is er soms wat meer te beleven. Ik denk dat dat de beste kritiek is die je op hem kunt hebben. Want dat hij zichzelf herhaalt. Een Isle of Dogs, een verhaal met honden. Dat is toch weer totaal anders dan een film die deels zwart-wit is en over de New Yorker gaat. Of de Royal Tenenbaums. Het is heel knap dat hij een eigen stem gevonden heeft. Dat gebeurt niet zo vaak. Over zijn eigen stem gesproken, laten we even naar zijn stem luisteren. Want dit is wat hij er zelf over te zeggen heeft. And I think it's, it's because I deal with the similar themes, but I don't usually think about themes when I'm writing. And there are probably connections among the kinds of characters. I use a lot of the same actors over and over again. And I guess there's visual stuff that you can link from one movie to another. A lot of things that I do the same way every time. But it's just the way I like it. It's just the way I like it. Dit vind ik gewoon hartstikke leuk, zegt Wes Anderson over zijn eigen stijl. En daar gaat het uiteindelijk toch gewoon om. Dat hij iets maakt wat hij zelf leuk vindt. Ja, en het is niet iedere keer weer hetzelfde verhaal. Dus daarin is genoeg variatie. En ik vind makkelijk commentaar. Het is iemand die herkenbaar is. Het moet ook verkopen, toch? Het moet toch ook verkopen? Ja, verkoopt het een beetje? Volgens mij verkoopt de ene film beter dan de andere. Kijk, je zit wat meer in de hoek van film als kunstvorm. Dus ja, hoe belangrijk is het dan of het verkoopt? Je moet toch wel mensen werken hier aan. Je moet die mensen ook betalen natuurlijk. Ja, maar dat gebeurt volgens mij uitstekend. Okay. Welke inspiratie haal jij zelf eigenlijk uit zijn werk? Nou, dat is lastig, want ik zit eigenlijk helemaal aan de andere kant van het spectrum. Want hij is heel strak en afgekaderd. En ik heb al één keer een documentaire gemaakt over Freek de Jonge, die ook met hele strakke kaders. Eigenlijk zit daar wel een beetje een stukje Wes Anderson in. Nog iets meer mijn liefde voor Stanley Kubrick. Maar ik wil wel heel erg omarmen dat dingen anders lopen en wat rauwer. Ik ben zelf als maker net wat meer van de films als Christiane F. Echt heel rauw. Wauw, dat vind ik heel erg. Hij wil echt heel erg de andere kant op. Ja, het mag voor mij best wel vuig. Je bent meer een Trainspotting man ook. Oh ja, Trainspotting. Ja, precies. Ja, ik dacht ja, ik al. Ja. Hey, The French Dispatch nu, hè? Kijk je er naar uit? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Belangrijkste reden is, het is een omnibus over de New York Times. Het is geïnspireerd op de New York Times. Er is dus een personage wat James Baldwin speelt. Serieus? Ze hebben, ja, hij is niet letterlijk Jeff Baldwin. Maar het is een activistische schrijver die voor de zwarte rechten is opgekomen. Ja. Homoseksueel. En volgens mij heeft Baldwin ook voor de New York Times opgelegd. Ja, ik vind dat Baldwin is een held van mij. Ja. Die wil ik in een film terug. Ik zeg wel iets nieuws in de trailer voorbij komen. Ook zwart-wit scènes. Ja. Is dat voor het eerst dat hij daarmee werkt? Volgens mij wel, ja. Ja, hè? Ja, dat vind ik wel leuk. Ah, oké. Vernieuwende dingen dus. Je gaat hem kijken dus. Wanneer zit jij in de bioscoop? Nou, de film gaat vandaag in première. Ja. Dan ga ik er morgen of dit weekend heen. Nou, misschien komen we elkaar tegen. Dankjewel, filmkenner en regisseur Dennis Alink. En dit was het alweer. Het eerste uur van de Nieuws BV op NPO Radio 1. Gaan we gewoon lekker door, een half uurtje. Dus ik zou zeggen, ren even naar je radio, zet hem aan. En dan hoor je meer. Kijkers, tot zo. Dag. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Oxycodon, Oxycontin, namen die inmiddels synoniem zijn geworden voor de pijnstillercrisis die het middel vooral in Amerika heeft veroorzaakt. Het neemt niet alleen de pijn weg, hè? Je raakt eraan verslaafd. En als je niet heel erg uitkijkt, kun je er ook aan overlijden. Hoe kan het dat de makers van dit middel daar steeds maar weer mee wegkomen? Dat hoor je zometeen hier in de Nieuws BV. Nu eerst de KNVB, die zit in zijn maag met het toenemend supportersgeweld. Nu in het NOS Journaal met Katrien Straatman. De voetbalbond waarschuwt supporters na aanhoudende incidenten in voetbalstadions. Zo zal een wedstrijd worden stilgelegd als er na één waarschuwing nog voorwerpen of vloeistoffen op het veld worden gegooid. De voetbalclubs hebben overleg gehad met de voetbalbond. Nu is er nog besloten om overtreders persoonlijk aan te pakken. Maar als de ongeregeldheden aanhouden, zullen er zwaardere maatregelen volgen die alle supporters treffen. Fans kunnen dan worden geweerd of de wedstrijden helemaal worden stilgelegd. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in het programma 1 op 1 dat de straffen voor fans sowieso omhoog moeten. Hij wil dat er een levenslang stadionverbod kan worden opgelegd. Ik vind dat de inzet moet zijn. Dat zou mijn lange termijn het doel zijn. Ik snap ook wel dat er wat juridische haken en ogen zijn. Maar ik vind niet dat daar nu weer ons achter moeten verschuilen. Ik zou willen, kom met een stappenplan. Laat zien hoe je dat opbouwt. Je mag namelijk ook wel iets eisen van je gasten. Je mag namelijk van je gasten ook eisen dat ze goed gedrag vertonen. Anders nodig ze je niet meer uit. Dit seizoen zijn er al 300 stadionverboden uitgedeeld. Dat is nu al meer dan de helft van het aantal in een normaal seizoen. En supportersgeweld was er ook gisteravond, want de leiding van de Duitse voetbalclub Union Berlin die is toen door Feyenoord-hooligans aangevallen toen ze in een restaurant in Rotterdam zaten te eten. Vanavond spelen de clubs in de Conference League tegen elkaar in de Kuip. Ronald van Oudheusden is verslaggever bij Rijnmond, is net bij dat restaurant geweest waar die ongeregeldheden dus waren gisteravond. Ronald, kan jij iets meer vertellen over wat daar precies is voorgevallen? Het betreffende restaurant in het centrum van Rotterdam heeft een aantal weken geleden een reservering binnengekregen van het bestuur van FC Union Berlin. Dat vanavond dus de tegenstander is van Feyenoord in de Kuip. Het bestuur, 25 man, dames en heren, wilden daar wat eten en drinken. Nou, de reservering is uitgevoerd en gisteravond was het zover. Totdat er rond 10 uur vanuit de omgeving gezang en gejoel te horen was buiten. Een deel van het bestuur zat buiten, want het was aardig weer gisteravond in Rotterdam. En een deel zat binnen. En toen die grote meute in het zwart geklede hoe die gasten eraan kwam, sloeg gelijk de vlam in de pan. Ik sprak vanochtend met eigenaar Pascal Dijkamp van het betreffende tapasrestaurant De Huismeester. En zij vertelde het volgende. Iets voor tien brak de hel los. Er hoorde overal gejuich en gezang van liederen. En toen stormde heel de terras van de mensen die op het terras zaten. En dat waren de bord van Union Berlin naar binnen. En toen zagen we overal glaswerkstoelen en tafels over de terras heen vliegen. Toen ging het helemaal los. Kijk, als het hooligans waren geweest vanuit Berlijn, dan was er denk ik wel een gevecht geweest. Maar zij raakten ook in paniek en het zijn gewoon degelijke mensen. Dus zij renden als gekken eigenlijk gewoon naar binnen. Om een soort van te voorkomen dat er iets ging gebeuren. Eigenlijk wilde de deur sluiten, maar toen was de politie hier al bezig met alles. Eigenlijk waren de hooligans ook al meteen weg. Dus ik denk dat ze misschien hier, nou, ik weet, ze zijn hier echt niet heel lang geweest. Maar het ging wel in een korte tijd goed los. Ja, het klinkt heftig. Zijn er al eigenlijk mensen aangehouden, Ronald? Ja, er is gisteravond meteen in een ander uitgaanscentrum van Rotterdam één 25-jarige Rotterdammer aangehouden. De verwachting is dat er nog wel meer aanhoudingen verricht zullen worden. Want de politie zit er bovenop. Want ja, ze proberen dit toch in de kiem te smoren. Het is altijd lastig hoor, want die jongens zien er allemaal hetzelfde uit. Hè? In het zwart gekleed, hoodies, nauwelijks herkenbaar. Mm. En vind dan maar eens de juiste persoon bij de juiste naam. Maar er zijn wel beelden van, weet je dan? Zei je dat al? Nou, omgeving. Aan de overkant zitten gewoon bewoonde appartementen. En mensen hebben daar wel beelden geschoten. Ja, dan zie je dus inderdaad vaag in het zwart geklede jongens wegrennen en schreeuwen en met stoelen gooien, met glazen. Politie is wel op zoek naar meer beelden. Hè, want er zijn tegenwoordig meer veiligheidscamera's ook in het centrum. Dus die zullen bekeken worden. Ja, of dan de daders worden getraceerd, blijft de vraag natuurlijk. Het is sowieso natuurlijk vandaag een hectische dag in Rotterdam. Ja. Want er komen zo'n beetje 2400 Duitse supporters naar Rotterdam. Die worden wel uit voorzorg zeg maar, opgevangen in een ander uitgaansgebied, de Oude Haven van Rotterdam. En vanaf 3:30 zijn daar pendelbussen geregeld, zodat de supporters naar de Kuip worden gebracht. Zodat er een confrontatie tussen Feyenoord-supporters en FC Union Berlin-supporters wordt uitgesloten. Dat is in ieder geval de missie vandaag in Rotterdam. Tja. Dankjewel, Ronald van Oudheusden. Verslaggever bij Rijnmond. Diverse landen proberen de conclusies van een toonaangevend klimaatrapport dat volgend jaar verschijnt af te zwakken. Blijkt uit documenten die Greenpeace heeft doorgespeeld aan de BBC. Zo willen Saoedi-Arabië en Australië niet dat er staat dat het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk moet worden afgebouwd. Vanaf morgen mogen reizigers vanaf de Griekse eilanden Lesbos en Chios en de Canarische eilanden zonder coronabewijs weer naar Nederland vliegen. Ook voor de Verenigde Staten, India en Pakistan worden de regels versoepeld. ADO Den Haag kan gewoon het voetbalseizoen afmaken. De KNVB eiste dat er voor november een sluitende begroting moest liggen. Anders zou de licentie worden ingetrokken. Vandaag heeft de voetbalbond laten weten dat die begroting er nu is. En politiek duider Ron Frezen stopt bij het NOS-journaal. Hij wil na 8 jaar het 8-uur-journaal meer tijd voor andere zaken, zegt hij. Voorlopig is hij nog te zien op televisie. Ron Frezen stopt in mei. Het NOS-journaal. De stormschade begint steeds duidelijker te worden. Zo werd in Zelhem in Gelderland een vakantiepark getroffen door een windhoos. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar er is wel veel schade, zag verslaggever Harro Brouwer. Bij de hoofdingang van vakantiepark De Bettelt in Zelhem, dat ligt in de Achterhoek, staat een brandweerauto. En als ik daar voorbij loop, dan hoor je in de verte al de motorzagen. Remco ten Ra van de brandweer. Wat is er gebeurd? Er is hier vanochtend een windhoos geweest. Kleine windhoos, rond 7:45 vanochtend. Een aantal caravans is daardoor zwaar beschadigd. Mensen kunnen niet terug in hun chalet. 4 caravans, een aantal toegangswegen van de camping waren geblokkeerd. Ook op het terrein zelf een aantal wegen geblokkeerd door bomen. Nou, als brandweer zijn we bezig om even de ergste blokkades op te heffen. Zodat in ieder geval de doorgang weer gewaarborgd is. Maar wat ik echt ongelooflijk dankbaar voor ben. En ik zie als een godswonder dat het zo is, dat er helemaal geen persoonlijk letsel is. Er is niemand gewond geraakt. De eigenaar van de camping? Ja, mijn naam is Gerhard Hobelman. Het duurde denk ik 20 seconden of zo dat deze windhoos er overheen kwam. En die heeft in een hele korte tijd dus een heleboel schade veroorzaakt. Maar toen alles lag en alle schade veroorzaakt was, ja, dan ging het leven min of meer ook wel weer gewoon door. Alleen, wij zijn nog heel lang bezig om alle ellende op te ruimen. We lopen nu over het terrein. De kinderen spelen in de speeltuin alsof er niks gebeurd is. De zon schijnt. Meneer met allemaal buizen op de rug. Wat zit erin? Ja, het is enkel een volleybalveld dat ik even snel heb opgeruimd. Gelukkig alle buizen nog heel. Wat was dat nou vanochtend? We lagen in onze tent, als een van de weinigen overigens. De rest allemaal in de caravan. Wat ik een beetje al dacht, is dat er een wervelwind is overgekomen. En dat was wel heel duidelijk. Echt een aantal seconden, halve minuut. Onwaarschijnlijke herrie. De tent werd bijna opgetild. En voor de rest, ja, dan ga je naar buiten en dan ga je kijken. En dan ga je aanruimen, letterlijk en figuurlijk. En ja, ik hoorde Gerard net al zeggen, godzijdank geen slachtoffers gevallen. Dat is echt een wonder. En u in de tent? Ja. Ja. Een stormtent? Nee, dat niet eens. En we gingen niet eens omhoog. Dus wat dat betreft, nee. We hebben het gelukkig gehouden. Dus wat dat betreft, ja, we bleven droog. Naast de chalet waar inderdaad een boom op is gevallen. 4 brandweermensen op de knieën op het dak. Met motorzagen wordt de boom aan stukjes gezaagd. Heeft u ooit wel eens zoiets meegemaakt? Wel meegemaakt dat de bomen ontworteld zijn, maar op zoveel plekken en ja, op zoveel verschillende plekken niet. Kijk, zo'n boom had gewoon dwars door een dak kunnen vallen terwijl daar een gezinnetje zit te ontbijten. En dat er mensen dood waren gegaan, dat had theoretisch gekund, maar is niet gebeurd. Dat was vanaf het vakantiepark De Bettelt in Zelhem, Harro Brouwer. Ondanks gestegen dekkingsgraden bij een pensioenfonds is een verhoging van de pensioenen nog niet in zicht. De bestuursvoorzitter van ABP, een van de 4 grootste fondsen, zegt de roep om verhoging te begrijpen, maar dat de huidige regels daarvoor geen ruimte bieden. Volgens die regels mogen pensioenfondsen hun uitkeringen pas verhogen als de dekkingsgraad een jaar lang gemiddeld boven de 110% ligt. Bij alle grote fondsen ligt die nu nog steeds daaronder. Er zijn plannen om die regels te versoepelen. Het weer nog tot besluit. Vanmiddag vallen verspreid over het land nog buien, maar af en toe schijnt ook even de zon. Het is ongeveer 12 graden en het waait flink. Vanavond neemt de wind tijdelijk in kracht wat af en vallen vooral in het noorden nog buien. Later in de nacht gaat het weer op meer plekken regenen. NPO Radio 1. BNN VARA. De nieuwsbv. Ja, na de nieuwsbv natuurlijk, zoals je gewend bent, het sporthalfuur BVSC. En dat sporthalfuur, dat doet Roelof de Vries meestal. Ja, hè? Ja, zeker, ook en vandaag. En die heb je naast je zitten vandaag. Dolf Jansen is erbij. Dolf Jansen, wat een gezelligheid. En ja, jullie hebben altijd van die toch wel aparte dingen op het menu aparte staan. Aparte dingen. Als het gaat om sport. Ja, verkiezingen toch? Deze keer. Dat kenmerkt BVSC. De verkiezingen komen eraan, hè? Ah, en dat heeft met sport wat te maken? De verkiezingen bij FC Groningen over een nieuw logo. Ja, ze willen daar wel eens wat anders. Ja. Tijd voor ons om eens te duiken in logo's. Wat maakt nou een goed logo? En waarom wil FC Groningen eigenlijk een nieuw logo dat verdomd veel op het oude logo lijkt? Ja, ik vind jullie logo heel mooi. Hangt bij mij in de auto. Ja, het is een echt radio-onderwerp. Je hoort het al. Ja, je kunt het ook echt niet zien. Je moet het ook echt uitleggen. Ja. Alleen logo's of nog iets anders ook? Nee, Wouter gaat natuurlijk warm lopen op het Europese voetbal van deze week. Heeft hij geen spierpijn? Hij ziet er kwiek uit nog. Ja, bizar hoe die jongen dat doet. Het is me echt een raadsel. Dat is straks hier in BVC, maar nu eerst pijnstillers. De Nieuws BV. Amerikaanse gebroeders Sackler die verdienen een vermogen met een pijnstiller die aan bijna 500.000 mensen het leven kostte. Journalist Patrick Redden Keefe die schreef een fascinerend familiegeschiedenis over hun vaak onmenselijke praktijken en hoe ze daarmee wegkomen. Dat zit allemaal in een enorm dik boek wat hier voor me ligt. Maar goed, dat boek dat heeft hij dan geschreven. En Volkskrant-journalist en voormalig Amerika-correspondent Michael Persson die heeft het boek gelezen en hij is hier. En om er ook van alles over te vertellen. Want eventjes, Michael, jij hebt ook onderzoek gedaan naar deze familie, hè? Ja, niet zo goed als Patrick natuurlijk. Want die heeft er echt jaren in de eerste primaire bronnen naar gekeken. Maar wij stuiten bij de Volkskrant ook op het feit dat die familie ook in Nederland bijvoorbeeld een rol speelde. Met het sponsoren van allerlei academische activiteiten aan de Universiteit Leiden. Mm. En ook eigenlijk op dezelfde manier als ze in Amerika wilden, hebben ze ook in Nederland geprobeerd dat pijnstiller die strategie zeg maar uit te rollen. En mensen hier met pijntjes aan die pillen te krijgen. Ja. Je hebt jarenlang in Amerika gewoond en gewerkt als correspondent daar, nu voor de Volkskrant. Een boek geschreven, De Val van Amerika, waar ook deze familie in voorkomt en hun praktijken. Eventjes, hè, want het gaat allemaal over die pijnstiller. En je hebt hem volgens mij meegenomen. Is dat in dat doosje hiervoor? Dit is niet oxycontin, de uitvinding was van de Sacklers. Dit is wel ook een oxycodon, dat is de werkzame stof. En dat is wat ik ook kreeg na een operatie aan mijn heup eerder dit jaar. Ja. Dan krijg je dit mee, een flink busje met pilletjes die vroeger nooit bedoeld waren voor dit soort pijn na een operatie. Dan krijg je gewoon ibuprofen of iets anders. Misschien wat morfine. Maar dit geven ze dan dus mee tegenwoordig. Nog steeds. Ja. En het is veel meer dan je zou kunnen gebruiken in die paar dagen. Kun je eens beschrijven? Het is veel meer. Want hoeveel per dag moet je erin nemen? Nou, er wordt er nog gezegd 6 per dag. 1 keer per 4. 1 keer per 4 uur. Wat al heel veel is. Want die dosis is hoog. Dus toen ging er al een alarmbelletje rinkelen bij mij. Want ik heb erover geschreven en ik weet hoe verslavend het kan zijn. Maar dan nog, zelfs als je dan dat 2 weken lang met die dosis zou slikken, dan blijven er nog tientallen pillen over. En daarvan zei de dokter, for a rainy day. For a rainy day? Wat bedoelt het hier maar heen, denk je? Ja, of als je een keer je niet lekker voelt. Of als je een keer wat chagrijnig voelt. Of als je denkt van, ik heb wel wat vrienden die ermee overweg kunnen en dan hou ik er wat geld aan over. Die 3, ik was te verbouwereerd om te vragen, wat bedoel je? Ja. Maar ja, dat er op die manier dus een overschot aan pillen in de maatschappij. Dus dat is het imago wat dit pilletje dan ook heeft. Maar wat doet het dan uiteindelijk, met los van de pijn verzachten? Want voor a rainy day, dus ook als je er doorheen zit, wat voor gevoel krijg je ervan? Ja, het is toch lichtelijk euforisch. Ja, niet op een manier dat je dat je helemaal gaat zweven en helemaal waandenkbeelden krijgt. Maar je wordt heel erg optimistisch en heel erg toch opgeruimd, zou ik meest willen zeggen. Niet per se vrolijk, maar ik weet ook nog dat ik had die dingen gekregen. En ik heb toen ik was gevallen met de fiets. Ik zag er vrij bloederig uit en ik had wat gebroken. Toen heb ik allerlei foto's ook gestuurd, getwitterd de wereld in. Waar ik later van dacht, van hoe kwam ik erbij om dat zomaar, voordat ik überhaupt iemand had verteld dat ik was gevallen, deed ik dat. En dat wijt ik achteraf ook wel aan de pillen. Dat je echt denkt, ik kan de wereld aan. Er is niks gebeurd. Allemaal, kijk, het is zo'n grappig incidentje, gevallen, bloed. En je wuift eigenlijk alle problemen weg. Eigenlijk gewoon jezelf niet met zo'n pilletje op. En de pijn daadwerkelijk voel je niet. Maar je voelt dan ook misschien heel weinig verder. Behalve die hele opgeruimde vrolijkheid. Ja. Die heel prettig is. Want je voelt ook alle andere problemen verdwijnen. Weet je, deadlines. Nou. Wat dan ook, stukken die ik moest maken. Waarvan ik dacht van, hoe ga ik dat doen? Geen maar stress. Ook, niks komt binnen. Ja. Maar dat is dus onwijs verslavend. En dus ook gevaarlijk. Dat bleek dus ook in Amerika. Ze stonden aan het begin van de opiatencrisis. Zoals het werd genoemd. Hè? Precies. Ja. Duizenden Amerikanen raakten verslaafd. Uiteindelijk stierven er bijna 500.000. Ja, en dat gaat nog steeds door. Het is nog steeds. Kijk, de pillen waarmee het begonnen is, en dat is de allereerste en meest verslavende pillen, waren dus deze oxycontins van Purdue Pharma. En daar was een truc bij dat die dan geleidelijk hun stoffen zouden vrijgeven in je lichaam. Maar dat was een veel hogere dosis dan ze hadden beloofd. Zullen we eens even naar de impact gaan hiervan? Ja, op de mensen? Ja. Right away, what I experienced was a sense of relief, like I was somehow going to be okay. I never thought that I would be a drug addict, and I never wanted that for myself. I narrowed it down to literally 2 overdoses a month, and the rate I'm going, I may not see 32. It's for my daughter to have to hear about her mom dying from an overdose. You can't bring up a daughter around that lifestyle. It's not fair to her. Eigenlijk ben je er nog goed vanaf gekomen als ik het zo hoor. Dan zit je hier aan tafel, je kunt erover navertellen. Want we hoorden hier mensen die echt nooit gedacht hadden verslaafd te worden. Nu helemaal kapot zijn, vrezen voor hun leven of dat van hun kinderen. Wat voor impact hebben deze pillen op de hele samenleving in Amerika gehad? En misschien nog steeds? Ja, nou, dit is natuurlijk verschrikkelijk. Want die mensen dachten dat ze dit konden doen zonder dat het problemen zou opleveren. Want het werd voorgeschreven door een dokter. Net dus zoals bij jou, ja. Waarom zou je dat weigeren? Maar als je nu, met name bijvoorbeeld door de Appalachen, dat zijn die oude mijnstreken van Amerika, grote armoede en veel mensen met psychische of fysieke pijntjes. En daar waren dus dokters die het heel grootschalig allemaal voorschreven. Als je maar iets had, een bepaalde klacht. En sommige kwaadwillende dokters die zeiden ook van hier heb je een recept en dan kan je naar de apotheek hiernaast en dan kan je het gewoon gaan ophalen. Dus in die streken zie je... Ja, zie je de ellende. Je hebt dus verslaafden. Nou, met alle problemen van die mensen die daar als zombies op zoek naar hun volgende roes door de straten lopen. Ook niet kunnen functioneren, als ik het goed begrijp? Oké. Okay. Nee. Ja. En dan heb je natuurlijk die bijna 500.000 doden. Dat zijn overdoses, want het is heel makkelijk om te veel te gebruiken. Dus ze gaan... Op straat, op welke willekeurige werkdag zijn er mensen die OD'en. Als je meegaat met ambulancebroeders daar. Die maken een ronde van een dag. En die komen echt twee in kleine dorpjes. 3-4 mensen tegen die met nood overdoses. Die overdoses hebben hiervan. Hebben, ja. Gebeurt dit ook in Nederland trouwens? In Nederland is wel een poging gedaan, ook door die industrie, om een nieuwe pijnfilosofie van de grond te krijgen, waarbij dus veel makkelijker en genereuzer dit soort pillen zou voorschrijven. Maar het is ook gebeurd. Het aantal mensen dat verslaafd is geraakt aan opiaten is tussen, ik geloof 2012, 2018 is het voor 3 of 4-voudigd. Heel snel omhoog gegaan. Maar toen is ook met het bewustzijn in Amerika is ook het bewustzijn in Nederland gekomen. Werkgroep geweest. Het ministerie heeft het de kop ingedrukt. Artsen zijn zich zeer bewust geworden van de consequenties van het probleem. Dus het is afgevlakt. Ja, dus... We hebben hier ook een andere wet en regelgeving als het gaat om medicatie. Klopt, ja. Al is de regelgeving wel op last van die farmaceuten aangepast en is er gezegd van mensen zouden geen pijn moeten lijden, dus geef ze die pillen. Ja. En dat is in eerste instantie de eerste stap geweest waarmee je dat zo'n grote vlucht kan laten nemen. Maar daarna is dat wel door eigenlijk met artsen is er weer tegengas aangegeven. Ja. Laten we even gaan naar de breinen achter dit pilletje. Enorme impact dus in de Verenigde Staten. Die Sackler-broers, waar we begonnen, die wisten al heel lang dat dit goedje verslavend is. Ja. Hoe kan het eigenlijk dat zij hier buiten beeld blijven continu? Ja, zij hadden... Een familietactiek bijna om zichzelf zoveel mogelijk te verstoppen met het geld dat ze verdienden. En zich alleen maar bekendheid te verwerven met het geld dat ze uitgaven. En ze gaven geld uit aan musea, universiteiten. Het was een hele chique familie, een hele chique naam. De grote Sackler Hall in het Guggenheim Museum. Je hebt de Sackler Hall in het Metropolitan. Enorme filantropen dus ook. Grote filantropen. Ah. En daarmee wassen ze eigenlijk hun naam wit. En ze wilden zo min mogelijk... Dat zo min mogelijk bekend zou worden waar dat geld uiteindelijk vandaan kwam. En dat wist dus lange tijd ook eigenlijk niemand. De Sacklers, dat waren die filantropen, die deden goed. En dat het geld, die miljarden, over de ruggen, letterlijk van mensen werd verdiend, dat ze over lijken gingen, dat was lange tijd minder bekend. Ja. En daar konden ze dus lange tijd mee wegkomen. Het is een van de tradities van Amerika dat je als je geld verdient en weinig belasting betaalt, dan geef je dat naar eigen zinnen weer weg. En dat was echt onderdeel van hun bedrijfsmodel. Wij maken goede sier met onze naam, zonder dat je weet waar het vandaan komt, dat geld. Uiteindelijk zijn ze wel gepakt, zeg ik even tussen aanhalingstekens, want er werd ingegrepen. Daar moeten we ook zo eventjes over praten. Maar er is een rechtszaak. Er zijn verschillende rechtszaken aangespannen. In 2015 werd Richard Sackler verhoord door advocaten. En die beelden zijn onlangs naar buiten gekomen. Under the plan approved today, the Sackler family will forfeit ownership of Purdue Pharma, turn over 30 million documents, and pay $4.5 billion. In return, the Sacklers cannot be sued. A majority of states accepted the plan, but others plan to appeal. Connecticut Attorney General William Tong. The bankruptcy laws should not allow the rich and the powerful like the Sacklers to avoid liability for their misconduct when they're not bankrupt. Ja, dit is niet helemaal het fragment wat ik voor ogen had. Het is eigenlijk een verhoor waar ik eigenlijk naartoe wilde van Richard Sackler. Kunnen we die nog even laten horen? Ja? Oké. Okay. Ik Sitting here today, after all you've come to learn as witness, do you believe that Purdue's conduct in Kentucky has led to an excessive or unnecessary amount of opioids being located throughout the Commonwealth of Kentucky? I don't believe so. Do you believe that any of Purdue's conduct has led to an increase in people being addicted in the Commonwealth of Kentucky? No. Ja, Richard Sackler hoor je hier dus. En hij ontkent hier dat de pijnstiller onnodig vaak is voorgeschreven. En dat dat heeft geleid tot enorme toename van het aantal verslaafden. Is dat ook inderdaad het standpunt van de hele familie Sackler? Grote delen van die familie vinden dat zij niet zoveel kwaad hebben gedaan. Sterker nog, sommigen zijn zelfs nog steeds trots op de medicijn, omdat het pijn zou ze hebben voorkomen. Dus ze hebben enorme last van cognitieve dissonantie, waarbij ze het probleem, wat er overduidelijk is natuurlijk, en de doden, dat ze die wijten aan misbruik van een medicijn, terwijl ze dat misbruik zelf hebben gestimuleerd. En dat misbruik ook uiteindelijk is toegestaan door de toezichthouder, de FDA. Mm-hmm. Maar zij zeggen van nee, dat is de schuld van de mensen. Die slikken te veel of die slikken te vaak en verkeerd, of die doen het te veel in één keer. Mm-hmm. Nee, wat wij hebben voorgeschreven, wat wij hebben gemaakt, deze pil is goedgekeurd door de FDA. Legaal, dus we hebben niks verkeerd gedaan. Maar totaal ongeloofwaardig eigenlijk, als je er miljoenen aan verdient. Ja, het is heel ongeloofwaardig. En het is ook, bovendien hebben zij op bepaalde momenten, toen duidelijk werd dat die opiatenepidemie begon en dat de mensen omkwamen, de overdoses en verslaafd raakten. Toen hebben zij, want zij hielden heel goed bij hoeveel pillen ze verkochten. En dorpje Kermit in West Virginia, 300 inwoners, waar dan 10 miljoen pillen werden verkocht. Kan natuurlijk niet. Maar juist op die plekken waar zoveel werd verkocht, zeiden ze van, nou ja, dat zijn onze cash cows. Ja. Dus daar sturen we nog meer pillen naartoe. Dus juist toen ze hebben het ook in stand gehouden. Dus. In stand gehouden. Ja. En ze wisten precies wat er gebeurde. Ja, en dan eerder aan het begin van dit fragment hoorden we nog een ander fragment. Dat ging eigenlijk over de rechtszaak, hoe zij daaraan ontkomen door bankruptcy, dus zichzelf failliet te verklaren. Ja. Hoe kan dat, dat ze daarmee wegkomen? Ja, dat is een schandaal op zich. Het hele verhaal is een aaneenschakeling van schandalen bijna. Maar dit is het eindspel geweest. En ze hebben de afgelopen jaren hebben ze naar schatting 10 miljard uit hun bedrijf gehaald en gestald op buitenlandse bankrekeningen. Bedrijf heeft dus geen geld meer om die rechtszaken te voeren en om die onkostenvergoedingen te betalen aan de slachtoffers. Dus bedrijf gaat failliet. Dus ook die rechtszaak, dat is een civiele rechtszaak, is uiteindelijk bij een faillissementrechter terechtgekomen. Wat al raar is, want daarmee dan gaat het niet meer over verantwoordelijkheid en schuld. Maar dan gaat het over wie kan er nog wat betalen? En hoeveel gaat het bedrijf nog betalen? Het gaat alleen nog maar over geld. En daarbij komt dan dat die circus dus dat geld eruit hebben gehaald. En die zeggen nu, ja, het bedrijf heeft nog maar een paar miljard om te betalen. Dat keren ze dan uit. De sector zelf moet ook nog wat geld betalen, 4,5 miljard. Maar zijn verder helemaal immuun voor verdere rechtszaken. Ja. En ze pleiten, of ze bekennen ook weer geen schuld. Dus het is, dat is de uitkomst. Heel onbevredigend natuurlijk voor de gaan we hier ooit uitkomen? Nou ja, de sectors komen er op deze manier. Zij komen eruit, maar wij als consumenten, de pilletjes, die zijn nog steeds verkrijgbaar. Ja, waarbij de reguleerders, die hebben uiteindelijk het voor het zeggen en die moeten dus streng optreden. En je kan zeggen, in Nederland gebeurt het bijvoorbeeld wel. In Amerika is het duidelijk dat daar nog heel veel er is nog veel werk te verrichten. Werk te verrichten is, ja. Nou, ja. Michael Persson, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Het Pijnstil Imperium ligt nu in de winkel en kun je lezen. Dit was de Nieuwsbv alweer voor vandaag. Dankjewel. Dag. BNN VARA. Ster. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Iedereen wil ruimer leven. Maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Allsafe! Mini-opslag.